الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكوي جناب نتامل جتري على تبارك وتعالى نغي نيانال سوني يانت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تي مسلك تاي سونو درس موي آداب الاكل والشرب موي تيغي نو ليك اك نان كوم ني نين كو خامي اب جوليت دا فا ورا جابي ليك اك نان بن جومتوكاي jumtukaay bo xamne def koy dimbali pour mu meuna jaamu yalla lek ak nan lol la ci ab non la ko ab julit wara jappé mana yow waro jappé lek ak nan jumtukaay bo xamne dang koy titoro diko poukéré man li lay lek hon mo man li lay nan hon way man duma lek li hon mais man duma lek duma nan lion non yow da nga wara japp lek ak nan jumtu kay bu la yobbu pour nga am katan bo jamo yalla tabarak lu nga lek pour nga wara defar sa yaram mu wir pour yaram bi meuna wir lu tax ngay nan pour yaram bi meuna wir so ak wiré wir gogu ci lan la lay yobbu pour nga meuna jamu yalla tabarak wa taala lolo tax ñu ne ni day lek di nan min ajli al muhafaza ala salamati batnihi wa min salamati badanihi ni day lek nan pour yaramam mëna am jamm pour yaramam mëna wir yaram bo nga xamne yaram bi moy jaamu yalla lan moy jaamu yalla nit ki lan moy jaamu yalla ci mom yarama sa yaram bi soy julli lan moy julli yaram soy wor lan moy wor soy ajima ka lan moy dem kon yaram bi la kon da ngay lek di nan pour sa yaram bi meuna wir nga meuna nek ci jaamu pour nga meuna nek jaamu yalla go nga xamni moy tax nga am taranga aduna ak taranga alakhirah gis ngeen nit di tax muy tedd di aduna di tedd alakhirah xam ngeen lan la du khalis de du dole du katan du mën mën xam nga tax ngay tedd aduna tedd alakhirah moy jaamu yalla tabaaraku wa ta'ala waye waxu ñu nga lek naan pour nga banex non ci yu yap ak neex su zi mo neex sho biftek mo neex way ya sa neex way de ubu ñu rek pour nga lek yor sa radio suñ la laaje ban lek mo gëna neex nga wax ban naan mo gëna neex nga wax dedet du loolu tax ngay lek yi tax ngay lek yi tax ngay naan moy pour nga mëna wir pour jaamu yalla mais nek fi du nga nek fi di titeru pour lan pour di contane pour nga xam lek yu neex yi dedet mune motax nit lek waru ko jël rek comme jumtukaay go xamne fo nek da ngay lek di lek di lek di lek di nan di nan di nan di nan dedet xolay yonenti bi lu mu jangale même boudé do hadith yonenti bi wax la jo xamne règle la mën na joggé ci sahaba yi yonenti bi mën nako wax ñu ne nahnu qawmun la naakulu hatta naju fa iza akalna fala nashba'u ñun ay nit lañ yo xamne duñu lek ludul nu xif suñu xife yi buñuy lek duñu sour ben way li sababu ñu wax wax yi ben way mo ne julli di dal duñu febar lu bari waye waxul julli legi yi de julli di ñëk ya la doon wax mu ne ñoom daal gis nañ ne duñu feebar lu bari yeren dib na ko waaw ñun ay nit lañ yoo xam ne duñu lekk lu dul rek ñu xiif xoolal sànq lañ añ bi ñu añee raxasu matul 30 minutes yéen ñëpp ku nekk jënd nga fi paquet sips lekk ko jaay ma sips jaay ma sips jaay ma sips eh demal nga jënd sips pourtant ñooñu di jënd sips bi xiifuñu de xiifuñu xiifuñu de waaye doomu aadama yi ñoo yor melokaan ngoo xam ne dañoo yaakaar ne fu ñu nekk rek seen gémmiñ ñi dafa war a yëngatu di dëbb rek di lekk yenn saay sax dafay laaj gémmiñ gi noppalu bëñ yi noppalu machine yi sa biir bi di denc lekk gi ak di ko transformer deret ak ndox ak machine yooyu noppalu waaye nag ngeen xam ci oto su ma leen doon jox misaal oto buy daw guddeeg bëccëg du taxaw ak oto boo xam ne day dem ñëwaat taxaw noppalu ñaari oto yi ban mooy gën a gudd fan bii taxaw di noppalu bii daw guddeeg bëccëg nag boobu lu ngeen ci xam gudd fan day gaaw a yàqu waaye nit ñi tamit noonu lañ mel nit koo xam ne day lekk rek foofu gis gémmiñ jàng yëngatu nit kooku lu ngeen xam ci moom du wér ndax lekk yi di fekkante ci biir bi day tegaloo day bëri foofu loo tax yeneen tamit ne ñun ay nit lañ ñoo xam ne duñu lekk lu dul dañuy xiif kañ nga war a lekk soo xiifee soo xiifee it booy lekk bul am na ñoo xam ne bu ñu tiimee palaat feek palaat bi jeexut duñ jub na jeex rek suñu xanaa suuragum na jeexagul problème bi duna jeex problème bi lan la am xel nit day am xel loolu tax koo xam ne sooy lekk balaa ngay lekk xiif te soo xiifee it booy lekk doo suur kooku sa feebar du bari kon su ñëwee ci aadaabul akli teggi ni ñuy lekkee yii na ngeen ko jàpp aadaab al akli wa surbi teggi ni ñuy lekkee di naan bi ci njëkk mooy an yastatiba taamuhu wa sarabuhu bi an yuiddahuma min alxalaali altayib alxaali min alsawaabi alxaraami والشبه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم والطيب هو الحلال الذي ليس بمستقذر ولا مستسخب مبوكي سوني توم بو نجيك سي آداب الأكل موي لي غاي ليك يو جوليت بي لي غاي ليك لي غاي ليك fexeel muy lu dagan li ngay naan fexeel muy lu dagan suñ waxee li ngay lekk na dagan lan lañ la bëgg a wax déedéet suñ la waxee li ngay lekk na dagan lan lañ la bëgg a wax bul sàcc bul lekk loo moomul lekkal lu lew bul lekk lu xaraam kon sooy lekk lekkal lu dagan lekkal lu sell lekkal loo moom bu lekk loo moomul loolu mooy li ci njëkk fexee li ngay lekk dagan fexee li ngay lekk na sa wicc ci lu xaraam yonent bi waxoon na sahaabaam bu maag boobu tuddoon Saad mu ne ko Saad da ngaa bëgg soo ñaanee yàlla may la a turiidu an takuna mustajabu daawa qaala naam mu ne ko yaa Saad atib mataamaka Saad da ngaa bëgg boo ñaanee yàlla may la mu ne waaw mu ne ko li ngay lekk na dagan atib mataamaka daganal la sa lekk na dagan bu lekk lu xaram saa yoo lekk lu xaram boo ñaanee rek yàlla may la yàlla nee na yaa ayuha alladina aamanu kulu min altayibaati ma razaqnaakum e yéen ñi gëm yàlla lekk leen li ma leen wërsëgal lu teey te dagan sooy lekk da ngay lekk li la yàlla wërsëgal waaye lan ngay lekk ci li la yàlla wërsëgal li teey te dagan mu ne lu tey moy lo xamne aramul satio ko feno ko rambajo amul sobe boba li ngay lek wirna ci yow daganna man nga ka lek lolay ben ñaarel moy an yanwiya bi aklihi wa shurbihi at taqwiyatu ala ibadillahi ta'ala mbokki yow yeneel ne li ngay lek ak li ngay nan na nek pour lan pour nga deugur pour nga meuna jaamu yalla li ngay lek bu fekke dara yene na lek na nan pour ma am katan ma meuna taxaw pour julli wala ma meuna dox wala ma meuna pour jaamu yalla pour ma meuna liggey soa da ngay am ti yalla waye na lek ngir ma ngande ma meuna beure ji na lek ngir ma ngande ma meuna yoy do am ben tiyaba soy lek rek so timé lek bi yénel sa xel né ma ngi lek pour ma wir am katan mana jaamu sama borom kon lool mo wara nek sa sa yéné mune su baba li yusaba ala ma akalahu aw sharibahu yalla dina la defal tiyaba ci li nga lek li nga nan yalla daf la ci bindel tiyaba bu fekke yene nga dama bëgg lek pour lan pour mo meuna wir pour mo meuna taxaw pour meuna jaamu yalla ñettel moy bala ngay lek ay yaghsil yadayhi qabla al akli wa in kana bihima aghan aw lam yataakkad min nazafatihima bala ngay lek mak wala ndaw gor wala jigen fo meuna nek bala ngay lek lo wara def da nga wara ko sa ñaar loxoy bañ set wicc or da wala sa wala lo am ci xet liquide yi nga xamne da fay setal loxo gis nga tay ñu ngi joy lan ay lan ban febar lañuy joy tay ci adina bi ebola amna ñaari febar yo xamne la lañ sant la ñaar yepp danger bu ci ñeuk cholera ebola yoy lan mo koy waral salté salté kess salté da sa loxoy rek fo lo jot laal ba fa lo jot lek sa loxoy fo jot dugul ko fa bala ngay lek da nga jappal ni da nga wara raxa sa ñaar loxo ba mu set rawati na loxoy buñu salté wala nga yaakar na loxoy setuñu dang ko wara raxas ba moy ñaar ñettel ñentel an yada taamuhu ala sufra fawqa al-ardi la ala ma'ida soy lek defal sufra la moy sufra dede sufra moy lan moy li ngeen di ay aylo fi fani di ko lal permeable wu ngeen di lal mana ngay lek nga lal permeable ci souf wala nga lal ben sajada wala ben nap ci souf nga tek ci bol bi nga lek mo upp tiyaba bo toge ci kaw table nga tek table bi ci kaw tek ci bol bi nga lek lan mo upp tiyaba boko tege ci soufra ci souf nga tok ci souf wacc lutax lan motax bo defé ci souf bu nga upp tiyaba iz hadha aqrabu ila tawadu'i ndax lolu mo gëna jégué toroxlu tok ci souf di lek mo gëna jégué toroxlu ak tok ci kaw table di lek souba sax ki tok ci kaw table yeen say day ngand ngandlu di gis bopam waye yow xolal table bi waye yow xolal plat yi ci tek waye yow muy ngand ngandlu genné deun waye ki nga xamné dafa tok ci souf day toroxlu mune yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena Anas moy netali mune ma akala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwan wala fi shakraja yenenti bi mustalek ci ay place yu kawé wala ay table wala ay bol yu lix yenenti bi musté lek yenenti bu dan lek day tok ci souf lal soufra lek bo moy ñentel boy lek bu tok ci lu kawé togal ci souf juromel an yajlisa mutawadian yas an yajlisa mutawadian so toge tamit da nga soufé soufé lu nga toroxlu bi an yajsua ala rukbatayhi mu na boy tok na nga tok ci say beuti om ni ni togel sa ñaari beutu om ni soy tok ni ngay wañé sa ñaari beutu om wa yajlis ala zahri qadamayhi gis nga toge ni ma toge ni soy lek ni ngay toge soy lek sa ñaari beutu om ni ngay tek sa tanki nga tok ki ni ci bir nga toge ni ha nga dali samp tank ndeyjor bi kon ni bi nga samp ko tank ndeyjor gis nga nim def ni nga samp tank bi nga dali tok ci tank chamagn bi gis nga ci bi nga tok bi nga samp kon boy lek ni nga wara toge xam nga togay bi kuko def tong nga togay bi ba pare nga japp ndabli ak sa loxo chamagn nga lekke ak sa loxo ndeyjor ba pare nga xol sa kanam ba pare nga lek ci sa kanam ba pare nga lek li nek sawet bu lek kanam mu jam kon li mom moy teggil moy woné nuñuy togué boy lek mi amna ci boy yo xamné fi buñuy lek nu len neex lañuy togué sanni ben tank fele sanni ben mbag fele di yuxu rek di sarax saraxi te lolou kenn du lekke non julit du lekke non wonna len legi legi julit suy lek nan lay lekke bala muy lek lumuy def day raas ñaari loxom après mulal sufra mulal sufra nap suy tok numuy toge day toge ñaari beutu omam yi mu samp tanke ndey jor bi mu tok ci tanku chamoñ bi non la ab julit di toge yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena la akulu muttaki'an wa innama ana abdun akulu kama yakulu al-abd wa ajlisu kama yajlisu al-abd mbok yi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena man de dumay lek sumay lek duma sukkandiku di lek nan ni ni sukkandiku lek ba xore wëru fenn amna yeen sa ñukoy def lek li wëru la akulu muttaki'an moy boy lek waro sonu nga tek sa benn ki bu bari amna ñu xamni sax dañuy teud comme ni ki teudde ñi indi ataay nga gis ñu dal di gën tok ni def ni dina alal tanki sonu yoonte bi dafa téré lool boy lek waro sonu waro teud ci sa benn loxo waro ko njegana yo da nga wara jog tok yoonte bi lool la jangale mune man jam la sumay lek damay lek ni jam ñi lekke sumay tok damay tok ñi jam ñi toge ba yeenante bi buy wax jam kan motax muy wax jam la yalla du jamu kende jamu yalla la wax innama ana abd akulu kama yaakulu al-abd wa ajlisu kama yajlisu al-abd allahu akbar man de jam la sumay lek damay lek ni sama borom bëgge damay tok ni sama borom bëgge waye sumay lek tamit damay lek ni sama borom bëgge juram benel mbok yi an yarda bil mawjud min at'am allahu akbar la akbar duma lek sombi duma lek mbaxal duma lek dexin duma nan kinkiliba duma lek fondé duma lek ciéré julit mel non xam nga julit yaay kat yow luñ la indi rek su dagané rek lekal su luñ lay indi su dagané rek lekal ndaysan sama papa dañu doon wone qutul muslim ñu né amune ma wajada dund julit ñu né amune moy lo am rek luñ lay indi lekal même buñ leen di le sombi amul sukkar wa li saxul saxul meew saxul sukkar duma reer di tankal kër gi commencé ñepp xam na kër gi sombi lañ tok té sutura la woon dem nga ba ci mbéd ma waay wa ñu na la la nga nit sombi yaa naw légui tay dindi nga sutura bi ci kër gi julit mi du mel nonu yeneen di bi neena luñ la indi rek ay mais li ñorula mais li safula mais li neexula mais li tangula mais li dafa sedda te yo xamoo luñ def baam ko te nga lek rek te sant yalla an yarda bil mawjud min at-ta'am li lay nit ci lek nangul lolu wa la yu'ibahu bul ko ayibal bul ayibal lek julit du ayibal lek da tuti soos bi bari wul neexul saful man duma lek li da tang waye li dafa set waye ha waye dafa wax waye waye li sa ko xam waye waye yu bari nga luñ ci keul bi te nga lek te no bes xam nga lañ da banko nopil nga lek ndax yow xamoo li ki la ko jox nan la def ba jot ci bay ndiko fi bu ayima lek bi وإن أعجبه أكله وإن لم يجبه ترك بو فكيه صاح نيهول نيامال نيل ني من بن نيار واه باهنا باهنا باي باهنا واي جيرجف باي جزاكم الله خيرا بابا جيرجف ينا لا لا غاني واه باهنا رك وات ينا نيهول بول داف لول ساحول بول داف لول دي واه يونس بي الله عليه السلام Abu Hurairah neena ma aaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'am qat in istahahu akala wa in karihahu tarak Anas neena Abu Hurairah neena yonnti sallallahu alaihi wasallam musta sikal lek yonnti musul sikal lek leki bu ko nexe day lek su bugul du lek mu radi baye waye du ko sikal yonnti bi musta sikal lek su nexe day lek su fekke nexul ci mom du ko sikal may day baye yaangi lek lek bi amna ñuko bëgg yow bëggo bu ko sikkal jogal dem ay nga bay ñeneen ñi lek way li neexul way ñu ne den nga bulé bol bi lolu rewandé la dé lolu baaxul ab julit du mel nonu mbokk yi bo moy juroom bennel juroom ñaarel ay yaqul ma ghayrihi min ad-dayf aw ahli aw al-walad aw khadim soy lek bu lek yow kessé amna ñoo xamné fi ndéssan buñ amé sips sax sips ñom kessé ñokay lék so len né mamay ñu né mamay mamay muy mu so len joxon ben beñé sax beñé nga ni mamay ñu né mayuma la dara mayuma la so amé lék dang koy bok ak say mbokki julit dé ngeen ko am lék dang koy bok ak mbokk yi wa ki dagg partout di maye waye tamit yeen mag ñi am len xel su ben xalam ndo amé benen nag gi su meñ as nag gi bul ko ci ñaan amal xel na xam nga li ñaar nit mënuñ ko ci bok bul ko ñaan ndax li da tuti ben doomu tandarma tangal nga ne ko toyal ma ci mu jox la nga toj ko nga daal toj bu ngand bi sax ko dal nga jox toj bu ndaw bi xam nga yow mom moko won lol julit du ko def mbokk yi yenenti bi alayhi salatu wassalam mom moy sunu roy kay mom daawul lek mom kefe suñ ko indi won lek day wo gan yi ne len ka len lek wala mu wo wa keur gi ne len ka len lek wala mu wo ñukoy liggeel mo ne ka len lek yonent bi neena ittamiu ala ta'amikum yubaraku lakum fihi su ngeen di lek dajalo len ci bol bi ndax barke wacc kan mo bëgg li muy lek am barke lo amati bok ko ak nit ñi lo am soko bokke ak nit ñi rek lek bi am barke waaw so dama dem may ko nga jëndu dibi brochette bul dugg ci bir mbaj mi yow kesse di kuruj yi fofu jogal top bokal ko ak say mbok daggal ci ñi ngay fanana ndol ku ne nga ciopatel ko ci wala nga def omelette wala nga baxal nen daggal ci ciopati ci ku ne nga ñamal ko ci ndax yonenti bi xon na ba awazar awazar bo tagate ñeex bo togate yap beuri lal ñeex mi so mën ta may ci yap bi ñeex mi nga may ci nit ñi ñu mos ci juroom ñaarel mbokk yi bo xamne mu ngi bok ci batay ci adabul akli moy boy lek an yabda bismillah boy lek lan ngay jikko wax bismillah yenen tibi lena iza akala ahadukum falyazkur ismallah fa iza nasiya yazkur ismallah taala fi awwali falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih bismillah yonent bi neena kuy lek ci yena wax so fatte wax bismillah ci commencement bi nga dem ba ci digi bi waxal bismillah awwaluhu wa akhiruhu bismillah ci commencement bi ak bismillah ci fin bi lolou moy du ñeuk ñaarel an yahtimahu bihamdillah so lekke ba bare nga wax yonent bi neena man akala ta'aman wa qala alhamdulillahi alladhi atamani hadha ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي يونتي بي نانا كو ليك با بار مو جان نيان بي الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة يونتي بي كو واخلي غفر له ما تقدم من ذنبي يالا بالنا لا سباكار ييب لا اله الا الله mbokki kan mo bëgg yalla bal ko bakaram la ila ku mën ñaan bi fi wax leen mo deg alhamdulillahi lazi ataani wa la wa la taani min ayyi hawlin minni wala quwwata yonenti bi neena bo waxe lo rek wufi lahu ma taqaddama min zanbi yalla bal na la sa bakar yeb allahu akbar ñettel an yaakula bi salasati asabi min yadihi al-yumna wa lolou mom bu fekke li ngay lek ñetti baram lañ koy lekke lekke ko ñetti baram su fekkone comme yap la xamne dañ ko dagate mu sew sokay lek ñaata baram nga koy lekke ñetti baram wala ñaar waye bu re kiyam la mom kiyam mom mënoko tibbe ñetti baram mom ndax yonenti bi li tax mu wax wax ji mom lam daan lek ñetti baram lañ ko daan lekke mo comme lu melne tandarma ak sauce nga koy sauce ci beur wala di sauce ci lem lolou mën nga ko lekke ñetti baram wala ñaar kon liñu bëgg rek moy buy lek bu fekkone sa juromi baram yi ngay lekke bul ko jiro amna ñu am bu ñuy lek au lieu ñu tank duñu tank de li lañuy def dañuy pokkarte affaire bi taniko ni nga li jaadul li mom wax deug yalla jaadul ni te xam nga bo do lek lax bokay lek nokay lek lax ñenti baram ñokay lek ñenti baram waye bo do lek lax nga dal koy ngep legi ñu newat ki fum joge waye ki moy kan alors jaadul kon nak yu mel non la yenen tibi di bayilo nit ñi xel pour ñu lek bu normal ñu silwisa bu ñuy lek waye boy lek aussi ñu ne an yusaghira al-luqmata lek bi danki na ndaw dank dankal dankuy ndaw amna ño xamne amuñu xel bu ñuy dank surtout li ñuy lek dafa neex rek dañuy naan way xaaral ma way yow dedet dankal dankuy ndaw du yor rek ya fi yor loxo ñepp loxo lañ yor comme yow so defé ni nit ñi def non kon lek bi du def kon nak dankal dankuy ndaw benen bi moy way jeeyit al-madar soy lek na nga rafetal ni ngay saxame amna ñu xamne comme ay xaj kenn du lekke non moy li ngeen di def ci même kuddi da ngay def kuddi ci bol bi keng lolu jaadul nit meun na lek ci bol yo kuddu lek ba pare ci kuddi bi du yëngu nit meun na lek ba pare ci gemiñam kenn du deg muy ciarap mel xaj buy naan ci ndox lolu baaxul ni ngay lekke dafa wara rafet ni ngay naane dafa wara rafet ni ngay toge dafa wara rafet soy lek togay bi dafa wara rafet lek bi rafet nan bi rafet sakami gi rafet dank bi sa dafa wara rafet waye nga ñew ci ben place ñu ne way yeen ki ay kan yeen gis ngeen nim doon tanke yeen gis ngeen nim doon sakame yeen gis ngeen ki nim doon tibbe lolu ñaaw na abdul diko def man yeb dafa wara rafet neena benen bi boy leke ñetti baram yi mu la wax wala juro wala ñent nga rafetal ko nga lekk sa loxo ndey jor ndax yenen tibi neena ya ghulam samilla e yo xale bi soy lek na nga bismillah wa kul bi yaminik nga la ko sa loxo ndey jor wa kul mimma yalik nga lek sa kanam yenen tibi xale bi ñaata mbir la ko yenen tibi jangal ñetti mbir ban mo ñeuk soy lek tuddal yalla ñaarel nga lekke sa loxo ndey jor ñet nga lek sa kanam gis nga yonent bi dafa jangal xale bi ñet ne ko eh ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik allah akbar yonent bi neena al barakatu tanzilu wasata ta'ami fakulu min hafatayhi wa la ta'kulu min wasati gis nga nit ñi buñuy lek buñu tege ben bol nit ñi di ci lek barke bi yalla di wacc ci digg bol bi lay nek mo da yent bi neena lek len ci peggi ndax ñepp mëna am ci barke bi ñepp mën ci tib suñu lek barke lek bi fan lay nek ci digg bi leena bu fekke ku nek yaangi tib sa kanam bu yagge nga yegg ci nga yegg ci digg ba nga dem ci barke ba waye ñu ne bismillah rek nga dem ci digg bol ba lolou dañ koy téré julit buy lek kanamam lay lek ba moy ñentel ñentel moy li ngay sakami nga rafetal ko so lekke ba pare bala ngay raxas nga mar loxo bi ci bir ak ci biti so pare nga raxas ba set nga jël mouchoir nga fompu nga nan touti ndox nga daldi santi yalla nga ni yaay jerejeuf ceeb bi neexna papa jerejeuf yalna yalla yok man bi ha Allahu akbar kan moy def lolou ci yeen bi gisona keur go xamne xalé buñu lekke ba pare dañuy ñew ci seen papa ne ko albaraka ba yeen albaraka yeen seen yaay seen yaay seen keur su lekkon ba pare yeen ci papa mu ne papa ba albaraka ne ko albaraka ba est ce que yeen ngi koy def ya say ay la la dan su añon ba pare len ci papa mu ne ko albaraka ba papa ne ko albaraka yeen tay bu ngeen añe pare du ngeen pare yeen ngi yeen ñep ragal len yalla su ngeen lekate ba pare sant len yalla ba pare nak dem daldi gëreem seen papa ak seen yaay yaay jerejeuf ceeb bi neexna papa jerejeuf man bi yalla na yow waye bo waxe lan nga ba pare ngay do wax lool bo waxe la pare bo waxe alhamdullilah allazi at'amani ba pare yeren bi sallallahu alaihi wasallam nena iza akala adukum ta'aman fala yamsahu asabi'ahu hatta yalqahu aw yulqaha ku lek ci en bala muy raxasu na fompu ba pare na mar loxey ba pare ba mu leer ko ne loxey amatul chef loxey amatul dara mu dadi dem raxasu waye fi dañ nan tegg rek ñepp daw yeen da melni dal ba legi li ngeen jang ci l'islam mana yeen tek si rek ngeen di jang waye dund ko mo dess na ngeen ragal yalla nak yeen nabi alayhi salatu wassalam amara bi laqin asabi' wastahafa yeen nabi neena bu ngeen lekke ci ndax defar len ko ba mu rafet wacce len bol ni ngeen wacce ci bi ba mu yegaat ci suuf ngeen dajale ko wacce sa place fi nga lek wacce ko ba ben ci bum dess ci kaw so pare nga mar sa barami nga mar sa lox bol bi nga lekke sa place bi nga don lekke da ngay wacce ci bi ba lepp dem ci digg ñun ñepp buñu wacce suñu place bol bi bu keneen ñe mën ci lekkat benen bi moy iza saqata minhu shay mimma ya'kulu azala anhu al-adha wa akalahu li ngay lek boy lek mu wad so pare jël ko nga lek même bu taxé suuf dindir suuf si nga daali lek yonent bi neena bul ko baye ak shaytané shaytané diko lek iza saqata luqmatu ahadikum falyakhuzha ken ken bu tibam modde nako for wal yumit anha al adha wal ya'kulha wala yad'a li shaytan so lek sa lek wat jël lek bi nga dindir suuf si nga lek lek bi yonent bi neena dindir sobe bi ci tak dindir li takli so pare nga lek bul ko baye shaytané ndax soko baye shaytané lek ko ba pare ñew upp la doole di xex ak yow yeen da ngeen di lek ba pare dañ leen di lalal sufra tégal len ko ngén lék ko paré djuk bay fi lék bi ci souf kenn kenn du for place am ab julit du mel non julit suy lék lék bi wad daf koy for lék ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam lool la jangalé benen bi moy yaron nabi alayhi salatu wassalam néna alla yanfukha fi ta'amil har boy nan lu tang ñu indil la ataya bu tang wala café bu tang bul euf kaas bi ñu la ngay dafa tang waji kene du euf li ngay lek wala li ngay nan su tangé ngi koy baye bu set bul ko euf ndax ngelaw li genn ci sa biir bi fever la boko euf fever bi day dugg ci mburu mi ngay lek wala café gi ngay nan wala ataya bi ngay nan wala nga euf kaas bi sa fever dugg ci kaas bi nan nga ba pare ñu dal ci xelil kene mu dal di nan dari febar nga wal ñeneen yenen tibi neena kenn ci yeen bu mu euf lu tang ak gemmiñam anas neena kana sallallahu alayhi wa sallam yatanaffasu fi as-sarab salatan yendi bu dal nan ñet yon lay noy day goox teggi noy dadi goxat teggi noy goxat teggi noy yendi bu dal nan dene day noy ñet yon kon ñaata buux lay buux ñet ci yoon benen du moy hadith abi sa'id munenaha anin nafq fi sarab yoonte bi tarana kuy nan di euf ci pot bi yoonte kañ la nit di nan di euf ci pot kañ la kañ kañ ngay nan di euf li ngay nan kañ su fekke li ngay nan da tang bok nga koy def way yoonte ko tel même ce cas bu le sa cas bop amo droit di nan di ci euf ndax mën nga tek kaas bi nga dem keneen ñew nan même bo momay kaas même bu dé sa kaas bop amo droit di ci nan diko off ñaata lañ amagum da ha sepot bi di ci noy waaw na leen ko lay kenn sepot di ci noy ndax bo bëggé noy da ngay noy ñaata yoon ñet yoon moy da ngay tek teggi noy tega teggi tega teggi noy non ngay def waye do tek do yor ko bi rek da da di noy ci bir ba beug de lol kenn ko yo nga wa dama maron way eh way tay tay gi touti ma de way mu lol abdulitu ko rek salam alaykum benen moy an yata jannaba ashaba moy tandiku lek ba feur li nak li epp ci nit ñukay def moy heure ndogu bu ñu woré da ngay gis ko xamne dafa ndogu ba pare rek teud jogol gi li mu dal woy woy sama biir bi fuma jëm ak mom lolou am jëli diko def lek yeen lek yi ba nga xamne da nga nan sa beub sa biir bi ngandé wala nga lek lo xamne dañu mëno julli nafile mëno jox julli julli timis ñu nan kay julli nga su sama julli gi kay fokk ma tok 30 minutes ni ma nan dafa upp lolou am jëli diko def benen bi moy an yunawil at-ta'ama aw ash-sharab akabir al-jalisin su fekke da ngay lek wala ngay nan wala ñu indi lek wala ñu indi nan nañu jital magni magni balaay ngay jël bayil bañu jox magni ba pare même magni buñu nekké ndey jor sax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam da lan taggu xalé yi né ah yeen de yena nek ndey jor waye nak magni mag ñangi ni tok kon may leen ba ma may magni ba pare kon yow julit so togaté ci ben place ñu indi lek bala ngay jël bayil ba magni jël ba pare hé lolou kenn do xal neex ta deg de xal yi ma gis ni tay bu ñuy doon boisson fi ay kanen ñu tek ko ñu la jël leen day gaay taw ñeukenti brut ko yaa man de jël na man am na man de am na lolou ab julit diko def ab julit wayu siruna ala anfusihim walau kana bihim khasaasa da ngay bëgg ñeneen am yo nga baña am nga gënal leen ak sa bop non la ab julit di def yeen di dafa amone gan amul lu mu togg reer mu daal neema sama gandi kan moko yobbu keureum ben saawana yonent inuma yobbu ko te rek mom ko amul dara kat mom tuti la tuti mu ñew mu ne jawal ci fexel xalé yi nelaw su xalé yi nelawé nga tangal ciéb bi ba mu tang légui nak su ko défé man ak yow ñu fay lamb bi man ak yow nañ duggal suñu loxo rek naan waye bu ñu lek dé ba ganu yonent bi suñu lool motax ayé bobu wacc Allahu akbar ñom ñaar ñu ñew ci kër gi ndaw si fekk ba xalé yi nelaw ñu tangal lekk bi tek ñu fay lamp bi ñu duggal seen loxo di sakami gan gi lek bu sour fek ñom lek yi Allahu akbar xam ngeen yeen kan moy def ni fofu te ci yeen kan makoy def te yow bo amone gan nga di jënd pain olé nga gis gan gi ñew na nga woy woy mel pain olé bu ñew bi nga commencé di ñuural kanam ragal leen yalla islam bi du ay wax de islam ay jëf la so bëggé am tiyaba comme sahaba yi da ngay def lu sahaba yi defal Allahu akbar xolé imam ali dafa woron ba ngol mu ko gadap ben jaar ñew mu jox ko ndogu mu continue togul de mu woral ba ngon kan mo ñew fakhir mu continue mu woral ba ngon kan mo ñew yatim ñetti fan lekul mu len di jox lekki après mu xom ay alquran daali wacc la la yalla wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wasira bañ len koy jox luñ wax innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura allahu akbar xola bam ko len koy def ñu nan ah buñu genn fi nga ñi tag de nan jerejeuf way bu don du yow kérok dina dé ay bo ma jox won lek bi dina ni bu dédé innama nut'imukum liwajhi llah kon loolu abdul di def benen bi moy alla yabda bi tanawul at'am aw as-sarab fi al-majlis wa huwa awla minhu bi taqdim li kabir as-sinn so toge fen lek bi ñew yow mi sax yow yal na wara ñeuk jox kaas bi wala yow lañu wara ñeuk jox bouteel bi wala mbous mi fek am na fa paayi tok waxal joxal pap sama papa yi ba pare waxal joxal sama yaay yi ba pare e nañ lañ jox mag ñi ba pare way lol ngay jëkka dem bala yow ngay jël bayil bañu jox mag ñi ba pare yow ngay doga jël la lañ doon jang sax adabu adabul julus est ce que li ci adabul julus la bok mu ngok ñun dañuy jang affaire rek waye duñ ko jëfé dañuy wax ni rek mbir mi ci place bi lañ ci sax dañ koy gis ci place bi sax dañ koy gis da ngay gis gaay dañ koy wax rek mais kenn du ko dund lol baaxul mbok yi kon lolou len la ci tegginu lek yo xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangale nako amna fi yenen yo xamantene ay teggin la yo xamne ginnaw bo lekke ba pare yi nga wara def waye bismillah tabarak wa taala yoyu tollu na ci juroom mais inshallah suñu ay yeme fi suba bismillah buñu yalla baye buñu joge juma bañ ba pare ñu daadi eggali juroom yoyu nga xamne bo lekke ba pare nga koy def inshallah kon ko am question ci liñ doon wax legui nga daali poser question e bismillah bismillah